ป็นสถานที่ที่ของบัณฑิตผู้ไม่ประมาทมาชำระตนในโลกนี้ให้บริสุทธิ์เพื่อจะก้าวไปสู่อริยรัตน์อริยภูมิที่ยิ่งขึ้นไปดังนั้นโลกนี้ยังเป็นแดนของผู้บริสุทธิ์ชำระตนให้บริสุทธิ์แล้วจะมาปล่อยวางธรรมเรียกว่าปริกิตตนะปล่อยวางธรรมเหมือนธรรมที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยนั่นเป็นธรรมตอนแรกที่โปรยหวานลงในโลกอันมืดมนอนตการธรรมจักรเนี่ยพวกท่านพากันสวดวันก่อนผมฟังอยู่ข้างบนที่สวดแต่ภาษาบาลีเมื่อจบตอนที่เป็นเนื้อธรรมแท้ๆแล้วเราก็จะได้ยินอีกคำหนึ่งว่าภูมิมานังเทวานังสัทธังสุตวาสาตมนุสาเวสุเมตังจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาไล่ไปพอท่านมาปริกิตนามาวานทำอันนี้โลกนี้บันลือเกิดก้องหวาดวันไหวแผ่นดินไหวโลกกำปนาเทวดาชั้นจาตุมซึ่งอยู่ใกล้ๆได้ยินก็จาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาสัทธมนุสาเวเมื่อจาตุมมหาราชได้ยินแล้วสัทธังสุตวาได้ยินเสียงแห่งการประกาศก็ธรรมจักรนี้แล้วก็บรรลือต่อไปสู่ดาวดึงสู่ยามาทางนู้นก็ร้องต่อไปแต่ก่อนผมเคยสวดแล้วก็ไพเราะคนบ้านนอกไม่รู้จักเวลาคนตายพระตายหรือคนมีศักดิ์ศรีตายพระก็ไปสวดหลังจากสวดกุศลาเสร็จก็มาสวดภูมิมานังเทวานังสัทธังสุตวาสาตมนุสาเวสุเมตังจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาทนว่าบอกสวรรค์ให้สนั่งสนีมันถึงจะถีบอย่างนั้นตั้งแต่มันเป็นๆมันยังไม่สนใจเลยตายไปแล้วจะมาหูจักบอกไปสันนั่นสันนี่เด้อแต่ผู้บอกก็บ่ฮู้อีกจังมันบอกหยังอ่านในหนังสือไปซื่อๆความหมายนั้นหมายความว่าเทวดาบรรลือเสียงสัทธังสุตวาได้ยินแล้วสัทธมนุสาเวสุตาวติงสาเทวาก็ร้องบอกต่อไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงได้ยินสัทธังสุตวาได้ยินอีกก็ร้องบอกต่อกันไปจนไปถึงนู่นพรหมโลกจบลงที่สุทัศีทุสถากนิธาเทวานังสัทธังสุตวาไปลงสุทัศีสุทัสากนิธาเทวานังหลังจากนั้นก็อปติวัติยังธรรมจากังปวัตเตตุงสมณเณนวาเทเวนวาเกณจิวาโลกสัมินติแปลว่านู่นพระธรรมจักรอันประเสริฐพระศาสดาให้เป็นไปแล้วเทวดาก็ดีมารก็ดีพรหมก็ดีใครๆในโลกนี้ก็ดีเกณจิวาผู้ใดก็ตามในโลกนี้อปฏิวัติยังไม่สามารถคัดค้านหมุนกลับได้เป็นของจริงก็สวดกันไปเฉยๆความจริงอันนี้พูดถึงเรื่องทางสายต่างทางสายต่างที่ทอดตัวจากวัฏสงสารสู่พระนิพพานคือระบบคำสั่งสอนอันถูกต้องเป็นความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำทีนี้ก็มีทางซอยเราได้พูดกันว่าเหมือนทางสายใหญ่นี้มีทางซอยในวัฏสงสารอันยุ่งเหยิงมืดมนเนี่ยเข้ามาสู่ทางสายนี้สามทางเหมือนแม่น้ำใหญ่มีแควสามแควที่จะไหลลงมาพวกเราก็เดินมาก็มาสู่ทางซอยเส้นเล็กๆก็เข้ามาสู่เส้นใหญ่ทางซอยเส้นเล็กๆ3อันนี้คือ1เราได้พูดกันมานะทบทวนข้อที่1ปรโตโคสะปรโตโคสะคือได้ยินเสียงจากผู้อื่นแล้วก็ขอให้เกิดศรัทธาเราพูดมาแล้วเมื่อมีศรัทธาจากปรโตโคสะดูก่อนที่สุงหลายเหตุที่เกิดสมาธิฐิมี3คือถ้ามีสมาธิฐิแล้วอีก7อันมันก็ถูกต้องเราจะเข้ามาสู่เส้นมรรคเนี่ยเราจะเข้ามาสู่ความเข้าใจถูกต้องมันมีเหตุ3ประการหัวข้อว่าปรโตโคสะได้ยิน ได้ฟังจากแหล่งอื่นจากแหล่งผู้รู้ได้อ่านได้ยินได้ฟังอันที่สองกัลยาณมิตรตามีหมู่คณะมีบุคคลสภาพแวดล้อมสภาพบุคคลสภาพชุมชนที่เอื้ออำนวยให้เกิดความถูกต้องดีงามอย่างที่สองอันที่สามตัวนี้พิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญญาละเอียดเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการไตรตรองพิจารณาในจิตในใจโดยแยกขายไม่ว่าสิ่งใดมากระทบประสบพบผ่านประสบการณ์ทุกอย่างแห่งชีวิตกลายเป็นเรื่องก่อให้เกิดปัญญาสำหรับบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นบุคคลพิเศษไม่มีใครบอกก็จะค้นเห็นคือพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก่อพระปฏิเจกับพุทธเจ้าไม่ต้องฟังเสียงจากใครไม่อาศัยกัลยาณมิตรเห็นไหมเมื่อพระพุทธเจ้าของเราอยู่ในสถานที่ที่แวดล้อมมีแต่ปรโตโคสะและป่าปมิตรมีแต่มิจฉาปรโตโคสะอย่าลืมว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเข้าใจผิดจะเกิดขึ้นก็เพราะได้ยินผิดเดี๋ยวนี้สถานีวิทยุมันมีกี่สถานีในประเทศไทยรายการต่างๆอีกสถานีโทรทัศน์อีกหนังสือพิมพ์อีกมีกี่ฉบับยุคนี้เรียกว่ายุคปรโตโคสะยุคอินฟอร์เมชันเอชยุคข่าวสารข้อมูลข่าวสารข้อมูลในยุคบริโภคข่าวสารอ่านไม่รู้จะอ่านอย่างไรฟังไม่รู้จะฟังอย่างไรเปิดไม่รู้จะเปิดช่องไหนข่าวเข่าทีนี้เมื่อออกมาจากสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจเราไฝ่เขวหลงไหลสยบกับสิ่งเหล่านี้ในทางที่มันไม่ดีมันก็ไปเป็นมิจฉาปรโตโคสะก็เกิดมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดทุกวันนี้คนทั้งหลายจิตแตกใจเพเพราะสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งดีๆก็มีในโทรทัศน์ในวิทยุอย่างกรณีรายการแสดงธรรมสนทนาปัญหาธรรมอะไรต่างๆสิ่งที่จะให้เกิดความรู้ก็มีแต่ว่ามันสู้กำลังพวกนั้นไม่ได้เตกิเลเสหาปวัตตันตาอวิสันติพหุชนังกิเลสทั้งหลายมีกำลังมากกิเลสเจริญปวัตตันตากิเลเสหาปวัตตันตาอวิสันติพหุชนังพหุชนทั้งหลายถูกครอบงำด้วยกำลังกิเลสกล้าแล้วเขาจะไปฟังอะไรพอเปิดวิทยุปั๊บสถานีวิทยุเทศนะโมโอตซาปะกวาโตแท็บนะดับวิทยุเศร้าๆๆนั่นเทศว่าท่านดับเปิดโทรทัศน์ไปเห็นพระเหลืองๆแคร่ทีเดียว3ช่องคนให้มันไปไกลๆคือมันสู้กำลังกิเลสไม่ได้เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มีสัมมาปรโตโคสะต่อมากัลยาณมิตรปรโตโคสะก่อให้เกิดศรัทธาบอกพูดเลยนะศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วมันก็จะเกิดปาโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดความสุขสมาธิยถาภูตญาณยถาภูตญาณนี้ยังไม่บรรลุทำอะไรนะเพียงแต่รู้เห็นตามเป็นจริงว่ามีอีหลีแต่เห็นนั่นบ่ทันได้สิเฮ็ดตักสิได้บ่ได้แต่เชื่อว่าแม่นถูกต้องอย่างพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติไปไปมันเกิดยถาภูตญาณเนี่ยสูบยาเนี่ยมันบ่ดีอีหลีเด้เมนอีหลีนี่มันเห็นอยู่นั่งสมาธิไปก็อยากสูบตายตายาแต่จังได๋สิบ่อยากสูบน้อมันบ่ดีแท้อยากสูบนี่เห็นแล้วเนี่ยยถาภูตญาณแต่ยังเลิกไม่ได้ไม่เข้มแข็งพอเห็นว่ามันมีโทษแน่นอนมันเป็นนายของเราแล้วแค่นี้เราก็เลิกไม่ได้ถ้ามันมีปัญญาเจาะเข้าไปอีกแหมนิดเดียวสัวตายแท้กูเนี่ยของหยาบๆเท่านี้เลิกเว้ยจะได้เลิกอีกอย่างใดมันก็สัวตายแท้มันคิดไปแต่ก็เลิกไม่ได้อยู่ดีๆอย่างนี้เรียกว่ามันเกิดยถาภูตญาณรู้เห็นตามที่มันเป็นอีหลีอยู่แต่ว่ายังเลิกไม่ได้ทีนี้เมื่อเกิดยถาภูตญาณเนี่ยก็จะเริ่มเกิดนิพพิทาเบื่อในภาวะเจ้าของบ่เป็นตะแตกนี่แน่เบียนายซึ่งมันบ่ดีบ่งามเพราะจังได้เสียวออกซึ่งอย่างใดถ้าปฏิบัติต่อไปศรัทธาเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะเน้นต่อไปที่วิราคะจางลงอดไปดนไปก็จางลงจางลงจางลงหลังจากนั้นมันก็จะถึงนิโรธาดับลงบาดบ่มีในความรู้สึกในสัญญา ลักษณะมันส่งกันไปเป็นทอดศรัทธาได้มาจากปรโตโคสะเมื่อมีศรัทธาเชื่อมั่นเริ่มใสแล้วก็เกิดปาโมทย์สดชื่นแจ่มใสยินดีที่จะทำก็เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเอาสายนี้เราพูดแล้วนี่คือซอยหนึ่งที่จะมาสู่ถนนเส้นใหญ่มาสู่ตัวอริยมรรคตัวมิจฉาทิฏฐิตัวสมาธิทิฏฐิต่อมาอีกอันที่สองกัลยาณมิตรตามีหมู่มีคณะมีเพื่อนมีสหายดีงามแวดล้อมเหมาะสมกลมเกินอย่างพวกเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าให้เรามีศีลมีศีลทุกคนมีศีลนี่จะเป็นกัลยาณมิตรแก่กันทีนี้ถ้าเกิดผู้ใดไม่ทำก็เป็นปาปมิตรมิตรชั่วเป็นตัวอย่างที่เลวทรามแก่เพื่อนเมื่อคนเรายังไม่เข้มแข็งทางจริยธรรมพลังแห่งจริยธรรมไม่พอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเรารู้จักพัฒนานอกพัฒนาในสังคมสามารถสร้างคนในขณะเดียวกันคนก็สามารถไปสร้างระบบของสังคมมันเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เราสวดในเวลาคนตายนะอารมณปาเตโยอธิปติปาเตโยอานันตลาปาเตโยอานันตลาปาเตโยเป็นปัจจัยแก่กันไปไม่รู้จักจบสังคมเป็นปัจจัยให้บุคคลบุคคลเป็นปัจจัยให้สังคมได้ถ้าในสังคมหนึ่งสมมตินะสังคมหนึ่งมีคนฝึกฝนตนเองดีงามในจำนวนคน4คนหรือ3คนดี3คนนี้ดีแล้วจะมีอิทธิพลแวดล้อมอีกคนหนึ่งหรือ2คนในนั้นจะทำอะไรก็แม้ไม่อยากทำก็ต้องทำกับเพื่อนมันพาทำมันทำดีมิฉะนั้นมันอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้คนอย่างเราเพราะนั้นสังคมเนี่ยแวดล้อมกัลยาณมิตรเนี่ยแวดล้อมให้ทีนี้ถ้าเกิดว่าในจำนวน4คน3คนเนี่ยชั่วไปหมดเลยแต่อีกคนเดียวเนี่ยไม่ชั่วแต่ก็ต้องอยู่กับ3คนนี้ไม่ได้คนเดียวนี้จะดีอยู่กับ3คนนี้ไม่ได้ถ้า2คนนี้ดี2คนนี้ก็ดีแต่2คนนี้ชั่วต้องแยกกัน2คนเป็น2พวกอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้า3คนดี1คนชั่วอยู่ด้วยกันได้คนชั่วคนนี้จะปรับตัวเข้ากับความดีของเพื่อนที่แวดล้อมให้เพราะเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรแต่ถ้า3คนชั่ว1คนดีถ้าจะอยู่ด้วยกันต่อไปคนดีนี้ก็ต้องกลายมาเป็นคนชั่วด้วยกันเพราะพวกนี้เป็นปาปมิตรเมื่อเราไปในที่ประชุมเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาเลิกหมดนะสูบบุหรี่อะไรต่างๆเห็นไหมคนที่เขามาขับรถเขามาขับรถขุดรถแท็กเตอร์ให้เรานะจากรพช.เขาเลิกสูบบุหรี่มาสูบไม่ได้ไม่มีใครสูบกันแล้วอายเขาอยู่ในที่นั่นอายเขานั่นคือกัลยาณมิตรอะมันแวดล้อมให้มันแวดล้อมให้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าจงแสวงหากัลยาณมิตรพวกเราก็เลยมาเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันเอาง่ายๆแค่สูบบุหรี่เนี่ยเพื่อนก็ไม่พากันสูบหมดอย่างนี้กัลยาณมิตรมันแวดล้อมอยากสูบน้ำลายเหงื่อเหนื่อยก็อดออกทีนี้2 อันนี้วันก่อนนู่นเราพูดถึงสัมมาทิฏฐิ2ระดับท่านที่จดช็อตโน้ตเอาไว้เนี่ยจะจำสัมมาทิฏฐิ2ระดับคือระดับโลกีระดับโลกุตระสัมมาทิฏฐิในแนวโลกีเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีความเพียรมีผลกรรมทั้งหลายให้ผลอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่มีอาสวะมีบุญเป็นวิบากมีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์มีสิทธิ์ที่จะเกิดเป็นเทวดาทีนี้สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระเรียกว่าอนาสวะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิไม่มีอาสวะมีโลกุตระเป็นวิบากแปลว่าผลของมันก็คืออยู่เหนือโลกธรรมเมื่อสัมมาทิฏฐิมีอยู่2แนวทางเข้าสู่สัมมาทิฏฐิ3อันเอาให้มันประสานกันดูให้ดีๆในสัมมาทิฏฐินี่สมมติว่าถนนนี่สายนี้ใหญ่เป็นถนนทอดจากวัฏสงสารสู่พระนิพพานสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิและใน2 ในเส้นใหญ่นี่ก็มีสองเลนเลนหนึ่งไปสุขสวรรค์เป็นแนวโลกิยะแต่อีกเลนหนึ่งนี่มุ่งตรงเลยข้ามสวรรค์ข้ามคุณงามความดีในโลกนี้เลยตรงไปสู่นิพพานจึงว่าสัมมาทิฏฐิที่มีอาสวะสัมมาทิฏฐิกับอนาสวะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่มีอาสวะมีบุญเป็นวิบากสัมมาทิฏฐิที่เป็นอนาสวะมีโลกุตตระเป็นวิบากเป็นผลทีนี้ทางที่จะมาสู่สัมมาทิฏฐิก็มีสามทางปรโตโคสะนำสู่ศรัทธากัลยาณมิตตานำสู่ศีลเมื่อวันก่อนเราบอกแล้วว่ากุศลศีลแล้วก็เกิดอวิปฏิสารไม่เดือดร้อนใจแล้วก็มาพบกันที่ป่าโมกสองอันนี้สองอันนี้เริ่มต้นด้วยศรัทธาก็ดีเริ่มต้นด้วยศีลก็ดีจากปรโตโคสะหรือกัลยาณมิตรยังไม่ปลอดภัยพอแม้จะมีสัมมาทิฏฐิรุ่นนี้ระดับนี้ยังไม่ปลอดภัยคือยังจะต้องอาศัยหมู่อาศัยคณะยังไม่เข้มแข็งพอมีโอกาสร่วงมีโอกาสพ่ายแพ้แต่ถ้าตัวหลังตัวสุดท้ายโยนิโสมนสิการการกระทำและแยบคายในจิตในใจตัวนี้จะนำไปสู่โลกุตระสัมมาทิฏฐิเข้าไปสู่เลนนั้นเลยตรงไปเลยพร้อมที่จะสอนพร้อมที่จะบอกตนเองพร้อมที่จะปลดปล่อยพร้อมที่จะต่อสู้มั่นคงบุคคลเช่นนี้หาไม่มีมากในโลกของเราก็มีแต่มีไม่มากต้องถือว่าเป็นมหาบุรุษบางคนเขาไม่ต้องไปฟังเทศครูบาอาจารย์ไหนนะเหตุการณ์ทั้งหลายสอนเขาเองเขานึกเอาเองเขามีโยนิโสพระพุทธเจ้าว่าโยนิโสวิจิเนธรรมังปัญญายัตถังวิปัสสติเมื่อสืบค้นจนถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลในจิตใจโดยแยกขายก็ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาไปเห็นเขาตายนี่มันก็คิดไปเห็นผัวเมียทะเลาะกันก็คิดไปเห็นคนตาบอดมันก็คิดไปเห็นคนมั่งมีที่ไม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมมันก็คิดไปเห็นการเบียดเบียนคิดเห็นคุณเห็นโทษหาทางออกพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเทศให้ฟังท่านใช้โยนิโสเนี่ยนำทางตอกออกมาจากพระบรมมหาราชวังไม่มีใครเทศในฟังนะพ่อแม่ล้อมเลยนางสนมนาลีนี่คืนละ 40,000 นางอ้อๆเสียจังใดจอกมัดมวนเท่านั้นบริร่องเหยียบพ่อคิดดีล้อมไม่กลัวว่าท่านจะไปเห็นสิ่งไม่ดีไม่งามจะออกไปชมสวนไปไหนเนี่ยต้องไปบอกชาวบ้านเตรียมไว้ให้หมดอย่าให้คนทุกข์คนยากคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บคนตายมาให้เห็นแต่ถึงขนาดนั้นน่ะท่านออกไปครั้งเดียวท่านไปเห็นคนตายท่านไปเห็นคนไข้ท่านไปเห็นเด็กเกิดใหม่ท่านไปเห็นคนแก่ๆได้แล้วสัมมาทิฏฐิเกิดจากโยนิโสมนสิการในใจแล้วคืนนั้นนอนไม่หลับเลยค่อนลุ่มเกลือนสว่างก็เปิดอลาดเลยหนีไปบวช ดีกว่าทุกโคตินาทุกขาปเลตาคนโบราณภาคอีสานเราฉลาดนะอยากให้เรามีโยนิโสเวลาคนตายก็ไปงั้นเฮือนดีเด้อไปยังจังหวะเฮือนดีคนตายไปเดี๋ยวพอเฮือนคนพอตายจู่จังหวะเฮือนดีขันคนตายว่างไปเฮือนดีมีของดีอยู่ในนั้นแต่มันไปบ่เห็นของดีเลยไปเล่นบักเสือกินหมูไปเล่นไฮโลไปกินเหล้าไปให้เจ้าของเจ้าภาพมันชิบหายไวๆอย่างให้ตายมือละสิบคนแต่ยินเสียงธรณีกันแสงนั่งไปถือหมักให้โลไปโลดบาดเนี่ยสลับสลับสตูแม่ตายอีกนี่ไงมืออื่นมันจะไปเห็นของดีอย่างบาดความจริงนี่เราไปสร้างความดีพอตายปั๊บแต่ยินเสียงธรณีกันแสงได้ยินเสียงคลองเสียงกองเสียงปืนก็ถือข้าวไปจะได้ไปทำบุญไปเพาะบุญให้มันเกิดบุญแล้วมันงอกออกมาแล้วมันจะเจริญหลังจากนั้นส่วนผู้ชายก็ไปหาฟืนหาอะไรช่วยกันเวลาคนตายอยู่ในบ้านเขาจุดเทียนไว้ทั้งคืนไม่ให้หมดกลางวันก็จุดย่านบ่เห็นอย่ามือเด้อนี่ของดีนอนอักลากอยู่ในเบื้องเอาแน่มันก็จะรับตาไปหอดเวลาพระจะสวดเคาะกระโลงโปฟังเด้อเพิ่นให้บุญแล้วไอ้สัน บอกคนตายผมคนเป็นไปหาเหรียญไฮโลใช่เหรียญไพ่ใช่วันก็เมื่อวานไปบ้านอุจิคนตายคนแต้มบ้านเสร็จนิมนต์ผมเทศผมบทเทศบทเทศออกมันจะเป็นอุบาทผลซุ้มหนึ่งมันกินเหล้าสนุกสนานอยู่ข้างล่างบ่มือยืนสิเทศวันนี้ไปจงเทศให้ฟังมันไม่เหมาะสมทำไมจะต้องเอาสิ่งที่มันดีมันงามไปโปรยทิ้งหวานทิ้งผมก็ไม่ทำที่นี่สัมมาทิฏฐิสองแนวโลกิยะกับโลกุตระสัมมาทิฏฐิที่เข้ามาทางศรัทธาเข้ามาทางศีลโดยอาศัยปรโตโคสะอาศัยคำแนะนำพร่ำสอนอาศัยหมู่คณะบุคคลสภาพสังคมแวดล้อมให้เราได้ประพฤติปฏิบัติสัมมาทิฏฐิในแนวนี้ไปสู่โลกิยะและไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยมีโอกาสล้มละลายได้ง่ายอย่างสมมติว่ามีศรัทธาแต่ยังไม่ก้าวเข้าไปจนถึงโสตปัตติยังคศรัทธาวันหนึ่งศรัทธาก็หมดไปดูก่อนที่สุดทั้งหลายธรรมดานุ่นเป็นธรรมชาติเบาเมื่อวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าลมพัดมาตะวันออกนุ่นจะปลิวไปตะวันตกพัดมาตะวันตกปลิวไปตะวันออกศรัทธาของปุถุชนเหมือนกันมีเรื่องในสมัยนั้นอนาถาบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดถวายแล้ววันหนึ่งชวนเพื่อนเศรษฐีคือหบดีด้วยกัน500มาฟังธรรมเศรษฐีเหล่านั้นถือศาสนาอื่นถือพวกนิคมพอฟังพระพุทธเจ้าเทศจบตาประกาศเลยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติข้าพระเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเขาว่าเอาเองสมัยก่อนนะพระไม่ได้พาว่าไม่ได้ข่มขืนให้ว่าอย่างนี้500คนเนี่ยถือศาสนาอื่นแต่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วแจ่มแจ้งเหลือเกินมันเปิดของที่ปิดมันหงายของที่คว่ำก็ขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กลับไปไปถึงฟังธรรมของนิคนเอาเลยทีนี้นิคลนังสรณังคัจฉามิแล้วขอเข้าถึงนิคนเป็นที่พึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเราโปรยศรัทธาที่มีในพระสมณโคดมไปกับสายลมซะแล้วอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่เป็นเพื่อนกันวันหนึ่งก็กลับไปหาพุทธเจ้าว่าบุคคลทั้ง500วันนั้นได้ฟังธรรมเกิดปีติเกิดปาโมทย์เกิดปัสสัทธิมีความสุขมีสมาธิพอประมาณแล้วก็ประกาศขอเข้าถึงพระรัตนตรัยพระศาสดาเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองที่สามแต่บัดนี้เขาโปรยศรัทธาหายไปกับสายหลบแล้วได้ฟังธรรมของพวกนิคอนเขาก็เข้าถึงนิคอนพระพุทธเจ้าว่าอย่าแปลกใจเลยสุทัศน์อย่าแปลกใจเลยคือหาบอดีธรรมดาศรัทธาของปุถุชนเนี่ยไม่แน่นอนเหมือนนุ่นย่อมปลิวไปตามสายลมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาท่านจึงบอกว่าสยยถาปิเอโกจักขุ้งปุริสาเหมือนบุคคลผู้มีตาข้างเดียวมันมีตาอะไรบอดแล้วก็แล้วมือเหลือที่อีกข้างหนึ่งถ้านับถือใครก็เลิกถ้านับถือคนนั้นก็ทิ้งคนนี้เขามีตาข้างเดียวเพราะนั้นเมื่อมีศรัทธาให้ระดมปฏิบัติเราจะขนาบแล้วจะขนาบอีกเน้นแล้วเน้นอีกสำหรับผู้มีศรัทธาให้รีบปฏิบัติเพื่อศรัทธานั้นจะเข้าถึงปัญญาเพราะนั้นศรัทธานี่ยังไม่แน่นอนทีนี้ศีลที่ยังอาศัยหมู่คณะแวดล้อมเนี่ยก็ไม่แน่นอนเมื่อมีเวลาแล้วจะถูกกิเลสจะถูกตัณหาตัณหาสดตัณหาแห่งก็มีดิตัณหาสดตัณหาปรุงขึ้นมาสดๆร้อนๆนี่นะแนวจะแตกนะอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามีสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งระดับโลกีบางท่านมาด้วยศรัทธาบางท่านไม่มีศรัทธามาด้วยกัลยาณมิตรเพื่อนชวนมาพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรขอให้มาอยู่ที่นี่พอมาแล้วก็มาพบกัลยาณมิตรอื่นก็มาปฏิบัติพ ตื่นตีสองก็ตื่นมาครั้งแรกก็กระปรี้กระเปร่าอดทนฝึกนานๆเข้าไฟมันอ่อนไฟมันเหมือดไฟแดงๆที่นู่นเขาเลยบัดเนี่ยตีของกระบอกมาเป็นจุกจังจะขึ้นคือคุ้ยพยศระบาดเนี่ยจูงไปเขาไถเนื่องหังเถลคือสีๆอยู่เลยพระพุทธเจ้าว่าเหมือนชาติโคโกงเหมือนชาติควายหิ้งเวลาเจ้าของจูงไปสะไถยกหางเหมือนจะขี้แต่ก็ไม่ขี้ตีไปก็เงยหางไปเห็นน้ำเอาปากจุ่มจะกินแต่ก็ไม่ดูดกลืนเจ้าของก็หยุดเอาให้กลัวมันหิวไม่กินแสบท้องป่าได้จะไปดูดบ้านจอดกลืนเปลือกนึงโอ้มันหิวอีหลีตัวเนี่ยมันหิวจริงๆปล่อยให้มันดูดบ่ดูดมันจะขี้ขามท่านว่าพวกเราอย่าทำตัวเหมือนชาติโคโกงเหมือนชาติควายโกงควายหิ้งเวลาไถไปกินหญ้าไปเห็นต้นไหนกินต้นนั้นเวลาปล่อยแล้วบ่กินได้บาดเนี่ยเวลาถอดปลดออกจากไถไปแล้วล่วงเลยบาดเนี่ยบ่กินถ้ามันหิวมาแต่ซาดได้สันไส้ไถแล้วหิวหล่นยาเล็กๆน้อยๆกินเจ้าของก็สงสารเหมือนกันพวกเรามาใหม่ๆบางคนยังไม่มีศรัทธาบางคนมาด้วยศรัทธาศรัทธาแรงไม่กลัวแต่นานๆเข้าไฟมันอ่อนแล้วบางคนมาถึงมาด้วยกัลยาณมิตรมากับบิดามารดากับหมู่คณะมาปฏิบัติเอาเงินก็เอาถึงไหนถึงกันเพื่อนไปได้แล้วก็เป็นได้พอนานๆเข้ากิเลสตัณหาสดมันปุ่งขึ้นมาใหม่เพื่อนมีสูบยาก็ไม่ต้องสูบตายให้มันตายเขาบ่เห็นตายโดนโดนเขาได้บาดโดนเขามันอ่อนล้าลงเพราะมันไม่มีโยนิโสมนสิการภายในปัญญายังไม่เกิดพอเฮ้พอมูว่างลักสุญญาบัดว่ามันมูสิบ่เห็นว่ามันฉลาดยังไงลี่สูบอย่าเข้าใจว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นนะมูไม่เห็นเทวดาก็เห็นเทวดาทั้งหลายมองด้วยสายตาอันเยียดยามมากเยียดยามมากนะบวชลวงโลกก็ทำอย่างหนึ่งให้คนอื่นเชื่ออีกอย่างหนึ่งอย่าลืมมาเข้าเยียดยามเราหรือบางทีนี่เราเข้าใจว่าคนอื่นเขาไม่รู้เลยหรือเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ไม่รู้เลยเป็นความคิดถึงโง่ที่สุดคนฉลาดท่านอาจจะเปิดโอกาสให้เราครูบาอาจารย์นี่บางทีเป็นห่วงคนบอกเป็นเพราะว่าสัมพันธ์เพื่อให้เกียรติเท่ากันนั่นเองให้เกียรติให้คิดให้มีโยนิโสมนสิการในใจใคร่ครวญเอ๊ะเราทำเนี่ยมันเหมาะสมไหมคือกิเลสชั่วคราวที่มันปรุงขึ้นมามันปรุงขึ้นมาตัณหาสดมีช่องให้ตัณหาปุ๊บเข้าไปเลยเอ๊ะเอาจังหน่อยเถอะเว้ยกระสันความชั่วน้อยเดียวมันจะขยายเราสวดว่าอากตังทุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิทุกตังกตัญจาสุกตังเสยโยสวดซื่อมวนซื่อจงแปลซะละล่ะความชั่วแม้เพียงน้อยนิดอย่าทำมันซะเลยดีกว่าทำแล้วมันเดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอุโสยทาทุกหิโตหัตถเมวานุกันตติสามัญยังทุปรามาทังนิยะอยู่ปกติหญ้าคาจับไม่ดีไม่มั่นคงดึงรูดมาแล้วบาดมือฉันใดการบวชกระทำไม่ดีละหลวมยอมลากตนเองลงสู่นรกนิระยาอยู่ปกติแปลว่าลากคอลงนรกลงสู่ความชั่วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเลยว่านี่เทวดาได้เป็นผู้เบาได้เทวดานะพูดคำนี้นะมีอยู่ในสังยุตตนิกายเทวสังยุตหมวดว่าด้วยเทวดาแต่ไปดอกเล่มที่15เทพบุตรตนนี้มีชื่อว่าตายนะเทพบุตรเราจึงเรียกชื่อมันว่าตายนะคาถาในหนังสือมนต์พิธีหนังสือเนี่ยของเราไม่ได้พิมพ์ใช่ไหมไม่ได้พิมพ์ใช่ไหมเสียดายเราไม่ได้พิมพ์เพราะลืมหมดตัวนี้เทวดาเทพบุตรผู้ชายชื่อว่าตายนะมาพนมมือสวดให้พระพุทธเจ้าฟังความจริงไม่ใช่สวดหรอกร้องเพลง ชินทโสตังบาลกามกามเมปนูตภมนานปหายมุนีกามเมเนกาตมุปปาชติท่านจงตัดตัณหาอันเปรียบเสมือนกระแสน้ำนั้นเสียเถิดมุนีผู้ยังตัดตามไม่ได้จะถึงความอยู่เป็นโสดคนเดียวไม่ได้เลยบุหรี่มีเป็นกามเลยยาสูบมันก็เป็นกามใครอยากซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆแต่มันเป็นวัตถุกามกามที่เป็นวัตถุแห่งกามแห่งวัตถุแห่งความใคร่ถ้าตัดบุหรี่มันบอกว่ามันก็อยู่ผู้เดียวบุหรี่แล้วอยู่ผู้เดียวมันเสียเหตุรอดเนกัตถมุปปาสติจะถึงความอยู่คนเดียวไม่ได้คือถ้าอยู่คนเดียวมันจะทำสิ่งที่มันเคยทำนั่นแหละมุนีที่ยังละกามประเภทนี้กามตั้งแต่หยาบนะปานกลางละเอียดกามนี่มีหยาบปานกลางละเอียด